atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isruna. Utawi iki iku maqalah sing nomor 26. Kila den dawake kufronun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki su'mun. Kufronun ni'mati utawi ngufuri nikmat iku lu'mun. Elek. Ai adamu syukri tegese utawi ora anane syukur lin ni'mati maring nikmat. Iku dalilun nuduhake ala dana'atin nafsi ing ngatasé asore jiwa. Kula karo sampeyan iki oleh nikmat teko Allah Subhanahu wa taala wis nemen akeh. Ga iso ngitung nikmat rupa apa ae. Mulai nikmat urip, nikmat sehat, mripat iso nyawang, kuping iso ngrungokno. Sak terusé kabeh niku termasuk nikmat. Nyambut gawe diparingi hasil, nyambut gawe diparingi bathi, bendina ya iso mangan. Asline ngono wong ki muda. Tata ana wong klamben sing nyandangi Gusti Allah. Asline wong niku melarat gak duwe apa-apa. Tata iso sugih niku nikmat teko Allah. Asline kan ngoten kabeh mulane kula karo sampeyan nek bali melarat maneh ya aja ngersula asline. Biyen sandangane akeh kedol kabeh ya bali nang asline ngono ae. Lo nikmat sing kaya ngono niku ayo disyukuri. Dadane wong gak gelem nyukuri nikmate Gusti Allah ya iku nuduhake asore jiwane wong. Duwe nikmat kesehatan disyukuri dikai ibadah nang Gusti Allah, duwe nikmat donya, dunyane ditasaruk nang dalane Gusti Allah, duwe luwian dhuwit, luwian bondo dikai amal ibadah, amal jariah. Niku termasuk nyukuri nikmat. Kulo karo sampean mbuaken mbok titik, muga-muga iso nyukuri nikmate Gusti Allah. Wa suhbatul ahmaki utawi kekancan karo wong sing komprung. Cara mriki wong komprung niku nggong. Goblok dobel. Goblok biasa ini jika kena ditulung, ini goblok murokap lho, gak kena diturung. Cara mriki wawa utawi ahmak, wong komprung iku wadi usyai'i. Wong sing nyelake suwiji-wiji, ghairi makhali ing dalem liyane panggonane sek, ma'al ilmi. Sertane ngerti bikob khihi kelawan ele'e wadok. Anak wong ngerti ini iku hukum elek, hukum haram, tapi wani nglakoni. Wis ngerti ini perkara elek iku elek, roh. Tapi wongi gelem nglakoni, niku jenenge komprung. Anak wong nglakoni elek tapi gak ngerti hukum elek, niku bodoh. Iki kena disepuro dosane. Tapi anak wong ngerti tapi nglakoni elek. Sing elek iku ngerti nek ancene elek tapi kok dilakoni niku gak disepuro dosane karo Gusti Allah. Ana wong zina tapi gak ngerti nek ngono iku haram, ancene gak ero are. Kon kok iso zina liyo apa sih lho? Gak oleh sih. Gak oleh haram ya lah gak ero are aku are. Kon ping pira wis sembu gak tau tak itung are. Ngancene gak roh blawas gak tau ngaji nek ngono ku gak kenel gak roh. Iku cek disepura mergo bodhone. Ana wong ngombe khamer tapi gak ngerti nek iku dosa, gak roh blas ancen. Niku cek kenek disepura dosane. Ana wong ngerti nek khamr iku haram tapi tetep dilanggar. Sekali-sekali. Engko lak disepura karo Gusti Allah. Oh niku jenenge ahmak. Ahmak niku kumprung. Nang kitab liya bagane kumprung niku wakeh. Ana wong milih donya ngarekno akhirat termasuk kumprung. Kok iso kumprung? Lah iya, wis ngerti donya iki hanya sementara. Koci oleh ninggetuni kondolek dunyo. Kondolek sing bakok sing langgeng kok tinggal. Ikulak nemen gobloke koniku. Ayo nopo jenengi repot tarik kulon. Gendi sih anak wong gak repot. Wong melarat repot nolek penggawean. Wong sugi repot karo penggaweane. Masuk diparingi bangkrut. Ijik mikir nyambut gaya apa ya lianiku tau warus. Ente-ente ane ya wis nek ana au-au wassalam baru mari mati. Suhbatul ahmaki utawi kekancan ambek wong kumprung iku sukmun elek ay ghairu mubarakin tegese ora dibarokai ambek Gusti Allah. Sampe napi wis ali ngaji, omong-omongane enggak omong karo wong gak ngerti apa-apa. Katut sampean. Ngaji sampean paling gak dibarokai. Sampe nyambut gawe halal tok. Kumpul ambek wong sing nyambut gawe gak halal. Rezeki sampean paling gak dibarokai. Nek ilmu-ilmu ini gak dibarokai, nek rezeki-rezeki ini gak dibarokai. Kamarawa kaya dini yang to nyerita no ingma sopa Tobroni Imam Tobroni an Basirin soko dini sahabat Basir anna ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kolangun dikosawa kaya Nabi. Di dalam hal ini Imam Tobroni nyerita no hadis Kanjeng Nabi. Delontalah Kanjeng Nabi Dewi Dawuh Isrimil Ahmak. Kalau nanti kosawa Kanjeng Nabi istri menggoto siro tinggalo siro ojo wawo al ahmaka ing wong kang kumprung. Talakon gua jadi kancan karo wong ugal-ugalan wong sing welek kelakuan engku ngomongi lu kon katut. Delon talawara sing pinggir ngempong gak ngerti ngaji gak ngerti apa. Waduh ngomong arek wedok entek ame. Mulai pucuk rambut gambak sudah dilamakan diterang no kape. Oh pengen ngurungok no gambak getir getir. Wih kaya ngunu. Dipeloroti kape. Lafat istrim bikasri hamyati kelawan diwoco. Kasroh hamyai warro ilan roi istrim. Maksudnya apa? Ay iktok udahu. Ay iktok tegesi medoto siro. Utahu ing seneng maring ahmak wal mana utawi artine iku latu sahib waca ngancani sira ing ahmak apa ahmak ga oleh dikancani wong sing gong liub khalatihi krana arae krana alane tingkai ahmak. Kok gak oleh dikancani sekaru kanjeng Nabi mergo wong sing kumpring ku kelakuane gak tau ana sing apik mesti elek. Nek gak elek lha apa diarani arek enggom. Mu arek pah-pah ngono kewancane. Lon lah telolar, telolar mbek tola tole. Mergo wali annatibaa karena sedune pira-pira watek, pira-pira tabiyate menungso. Iku syarokotun akeh nyolongi. Sampeyan duwe tabiat dhewe-dhewe. Wong sakmene iki tabiate macem-macem. Jumlahe tabiate menungsa niku nemboten salah 44 tabiat. Tabiat teko wong wedok 23, tabiat teko wong lanang 23. Sampeyan nggih biologi sing jenenge kromosom. Autosom 2 dan kromosom 22 kumpule dadi 44 wateke menungso iki maceme 44 sing nonjol salah sitok. Lho sing gak nonjol iku ya ana sing apik ana sing elek, sing gak nonjol iku dadak dikumpulno cocokane paling metu. Kadang ana wong sak temene wateke seneng ngaji, bapakne seneng ngaji, makne seneng ngaji kok. Tapi gak tau dikelompokno karo wong ahli ngaji, gak nonjol wateke. Ya apa cara cek nonjol wateke? Kumpulno mbek wong sing seneng ngaji, cek melok seneng ngaji. Terus wateke bapakne makne ku ya ana sing elek ya, tapi ketepan gak nonjol. Dadak kumpul mbek arek elek, metu wateke paling nonjol ana kancane. Timbang-timbang podo-podo koncone ayo ndolek konco sing api ae. Bae wate iki nyolong api e konco. Merga wakot yasroku. Lan terkadang bisa nyolong opo tobek kuka. Kuatekan siro. Tabiat sampean nyolong minhu sokodene. Ahmad. Sokodene wate e Ahmad. Kanjeng Nabi nglarang mang mergo watek iku iso nyolong. Nek watek iku dikumpulno karo ahmak, wateke wong komprong ku elek kabeh, watek sampean sing elek paling muncul nyolong keelekane wong sing komprong, pungkasane paling katut komprong. Jane me padha nek cara Jawa gampange wong elek ngono nulari, ngono ya kene. Tapi sak temene wong elek gak ana ketularan, kelakuan elek gak nulari. Wateke wong gak nulari, tapi wateke wong lek, wateke dhewe-dhewe niki nyolong nang wateke wong. Wonge gak nulari. Sampeyan ngaji iki gak ketularan karo kanca, tapi krana watek sampeyan muncul kepingin ngaji. Sampeyan apik kumpul ambek wong elek, watek sampeyan sing nyolong elek, duduk kelakuane arek iku nulari nang sampeyan. Cuma cara Jawa mereka gampang, ojo kumpul arek iku gak rai ketularan. Lho kaceke nek muni ngono iku nyalano wong liya, tapi nek nyolong sing salah kula karo sampean dhewe. Warawala nyritake sapa tur Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibni Amr. Saka dene Ibnu Umar. Anna Nabi astune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sawek Kanjeng Nabi. Niki hadis dawuh Kanjeng Nabi. Makul kaule ngeten. Khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiron sabiron. Manane manuk? Manane khoslatani utawi rong perkara. Iku man sapane wong kanata kang ana sapa uwong lamun iku ana apa khoslatani mansapane wong kanata lamun ana apa tingkah loro iku fihi tetep ing dalem uwong kata bau mongko nulis ing wong sapa Allah Gusti Allah ditulis syakiron dadi wong sing syukur sabiron tur dadi wong kang sabar. Apa perkara loro iku kok dhisik Kanjeng Nabi ngendikane ngono wong-wong cek ngenteni apa ya loro iku rek sapa sing nglakoni perkara loro iku. Ana wong sing ketemplekan perkara loro iki ditulis ambek Gusti Allah dadi wong sing syukur ambek dadi wong sing sabar. Ngene iku sahabat padha tole-tole jemok kancan. Apa iku? Mbok aku karo omong. Apa ya loro iku? Mbok aku dhewe karo rungokno. Ambek Kanjeng Nabi durung didodono cek di mukhalafana diwalik. Dene waman lam yakku lam takuna fihi. Waman lan sapane wong lam takuna kang ora ana apa perkara loro iku fi tetep ing dalam eman lam yaktubullahu syakiron wa sabiron lam yaktubhu mongko ora nulis ing wong sapa Allah Gusti Allah gak ditulis syakiron hale dadi wong sing ahli syukur wala sabiron lan ora ditulis wong sing sabar. Apa ya kira-kira perkara loro iku ngene Mansapane wong nadhara fi dini ilaman wa fauqahu faktadabi. Iki manutai sapane wong iku nadhara ningali sapa wong. Ningali nggih mriki termasuk banding-banding sapa wong. Fi dini ing dalam agamane wong dibanding ilaman maring wong. Wakang utawi man iku faukohu onok dukure man faktada mongkonuli anut sopo wong biklaman man. Onok wong banding kelakuane ing dalam agomo. Sembayangku sakmini, ngajiku sakmini, amalku sakmini, kelakuaku bendino sakmini, tatak wongiko tak banding ambek wongiko hu sakmono ngajine sakmono ibadah sakmono tak kepingin koyok wongiko rek lho ngelamun-ngelamun ngono tak niku sampean ditulis sakiron sopiron adik ditambahi wanadoro sing nomor loro wanadoro lan ningali sapa wong banding-banding sapa wong di dunyahu ing dalem donyane wong dibanding ilaman maring wong wakang utawi wong iku donau eji oleh sak ngisore wong. Terus pahami damengko gelem muji sapa mong muji Allah ing Gusti Allah alama ing atase rezeki ing atase barang fadlahu kang wis ngutamaake sapa Allah ing manadara fadlahu kang tamake sapa Allah ing manadara dikelawan wong sing oleh ngisore alahi ing atase man wa dunahu ngene iku kata Allahu nulis sapa Allah ing wong syakiron kali dadi wong sing syukur sabiron tur dadi wong siapa. Soal donya kula karo donya sampean bandingnya aja wong sing konglomerat. Banding kanca alhamdulillah re, aku duwe sepeda Suzuki Family. Tak srebeti bandino. Kenek digawe ngalor ngidul, kenek digawe ngaji. Timbang wong iko, koncoku tunggal sak nyambut gawe, durung iso tuku sepeda, sepedae pancat alhamdulillah. Tak munggah duwe sepeda Yamaha alhamdulillah aku saiki duwe sepeda Yamaha koncoku pancet Suzuki Family FR munggah maneh alhamdulillah rek aku iso duwe Bravo Suzuki koncoku pancet Spirit alhamdulillah iso tuku Bravo. Munggah maneh alhamdulillah rek aku iso tuku montor. Elek-elekan lah kol. Kenek digalor ngalor ngidul, kenek ge nyambangi sekolahan, madrasah-madrasah 170 kliwat iki alhamdulillah timbang biyen durung iso tuku kol, gak iso nyambangi madrasah, kolku tak teken LP Ma'arif. Alhamdulillah. Delok biyen alhamdulillah rek, saiki montorku ganti Kijang. Kenek gawe ngaji ngalur ngidul, tapi sayangi montore ganti sangune pancet. Ngoroi lho ngoroi. Terus wa man nadzara fi dinihi. Waman sapane wong nadoro kang banding-banding sapa wong fitini ing dalam agamane wong dibanding ilaman mare wong huwa kang utawi man iku dunahu ana nggih ngisore wong. Untung aku cik gelem ngaji timbang arek iko gak tau ngaji. Untung cik gelem wiritan timbang arek iko gak tau wiritan. Untung aku gelem sembahyang timbang arek iko gak sembahyang. Le gak oleh tambah rasa rasen rumoso apik Wanadoro lan banding-banding sapa wong fi dunyau ing dalem dunyane wong dibanding ilaman maring wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isruna. Utawi iki iku maqala sing nomor 26. Kila den dawake kufronun ni'mati lukmun wasuhbatul ahmaki syukmun. Kufronun ni'mati utawi ngufuri nikmat iku lukmun. Elek. Ay adamu syukri tegese utawi ora anane syukur lin ni'mati maring nikmat. Iku dalilun nuduake ala dana atin nafsi ing ngatasé asore jiwa. Kula karo sampeyan iki oleh nikmat teko Allah Subhanahu wa taala wis nemen akeh. Ga iso ngitung nikmat rupa apa ae. Mulai nikmat urip, nikmat sehat, mripat iso nyawang, kuping iso ngrungokno. Sak terusé kabeh niku termasuk nikmat. Nyambut gawe diparingi hasil, nyambut gawe diparingi bathi, bendina ya iso mangan. Asline ngono wong ki muda. Dadak ana wong klamben sing nyandangi Gusti Allah. Asline wong niku melarat gak duwe apa-apa. Dadak iso sugih niku nikmat teko Allah. Asline kan ngoten kabeh, mulane kula karo sampeyan nek bali melarat maneh ya aja ngersula asline. Biyen sandangane akeh kedol kabeh ya bali nang asline ngono ae. Lho nikmat sing kaya ngono niku ayo disyukuri. Dadane wong gak gelem nyukuri nikmate Gusti Allah ya iku nuduhake asore jiwane wong. Duwe nikmat kesehatan disyukuri digawe ibadah nang Gusti Allah, duwe nikmat donya, donyane ditasaruk nang dalane Gusti Allah, duwe luwian duwit, luwian bondo digawe amal ibadah, amal jariah, niku termasuk nyukuri nikmat. Kula karo sampean mbawaken bu titik, muga-muga iso nyukuri nikmate Gusti Allah. Wasuhbatul ahmaki utawi kekancan karo wong sing komprung. Cara mriki wong komprung niku nggong. Goblok dobel. Goblok biasa ini jek kena ditulung, ini goblok murokap lho gak kena diturung. Cara mriki wawa utawi ahmak. Wong komprung iku wadi usyai'i. Wong sing nyelake suwiji-wiji ghairi makhali ing dalem liyane panggonane sek ma'al ilmi sertane ngerti bikobhihi kelawan ele'e wadok. Ana wong ngerti nek iku hukume elek, hukume haram, tapi wani nglakoni. Wis ngerti nek perkara elek iku elek roh. Tapi wonge gelem lakoni niku jenenge komprung. Ana wong lakoni elek tapi gak ngerti hukum elek niku bodho. Ejek nek disepuro dosane. Tapi ana wong ngerti tapi nglakoni elek. Sing elek iku ngerti nek ancene elek tapi kok dilakoni. Niku gak disepuro dosane karo Gusti Allah. Ana wong zina tapi gak ngerti nek ngono iku haram, ancene garo are. Kon kok iso zina lho ya apa sih lho? Gak oleh sih. Gak oleh haram ya lah garo are aku are. Kon ping pira wis sembu gak tau tak itung are ngono. Ancene gak roblok pas gak tau ngaji nek ngono ku gak kene lho garo. Iku cik disepura merga bodhone. Ana wong ngombe khamer tapi gak ngerti nek iku dosa, gak roblas ancen. Niku cik kena disepura dosane. Ana wong ngerti nek khamer iku haram tapi tetep dilanggar. Sekali-sekali. Niku lak disepura karo Gusti Allah. Oh niku jenenge ahmak. Ahmak niku kumprung nang kitab liya bagane kumprung niku wakeh ana wong milih donya ngarekno akhirat termasuk kumprung. Kok iso kumprung? Lah iya wis ngerti donya iki hanya sementara. Koci oleh ning getune kon dolek donya, kon dolek sing bakok sing langgeng kok tinggal. Iku lak nemen gobloke kon iku. Ayo napa jenenge repot arek kula niku. Ki endi sih ana wong gak repot? Wong melarat repot golek penggawean, wong sugih repot karo penggaweane. Masuk diparingi bangkrut, ejik mikir nyambut gawe apa ya liyane iku tau warus. Entek-entekane. Ya wis nek ana au-au. Wassalam baru mari. Mati. Suhbatul ahmaki utawi kekancan ambek wong komprung iku sukmun elek. Ay ghairu mubarakin tegese ora dibarokai ambek Gusti Allah. Sampe napi wis ali ngaji omong-omongane nggak omong karo wong gak ngerti apa-apa. Katut sampean ngaji sampean paling gak dibarokai. Sampe nyambut gawe halal tok. Kumpul ambek wong sing nyambut gawe gak halal, rezeki sampean paling gak diparokai. Nek ilmu-ilmu ne gak diparokai, nek rezeki-rezeki ne gak diparokai. Kamarawa kaya dene yen to nyritakno ing ma, sapa Tabrani Imam Tabrani an Basyirin saka dene sahabat Basir. Ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kae Nabi. Di dalam hal ini Imam Tabrani nyeritakno hadis Kanjeng Nabi. Delontalah Kanjeng Nabi dhewe dawuh, isrimil ahmak. Kala ngendika sawe Kanjeng Nabi, isrim megoto sira, tinggalo sira, ojo wawuh al ahmaka ing wong kang kumprung. Kon kuwi aja atik kancan karo wong ugal-ugalan, wong sing ngelek kelakuane engko ngomongi lho kon katut. Delontal awara sing pinggir ngempong gak ngerti ngaji, gak ngerti apa. Waduh ngomong arek wedok entek amek. Mulai pucuk rambut gambar sira delaman diterangno kabeh. Kuping ngrungokno gambar getir-getir. Wi kaya ngono. Diploroti kabeh. Lafat isrim bikasri hamyati kelawan diwaca kasroh hamyae warro ilan roe isrim. Maksudnya apa? Ay iktok udahu. Ay iktok tegesi medoto siro. Udahu ing seneng maring ahmak. Wal mana utawi artine ikulatu sohib waca ngancani siro ing ahmak. Apa ahmak gak oleh dikancani wong singgong liub khikhalatihi krono arai krono alane tingkai ahmak. Kok gak oleh dikancani sekarang kanya Nabi merga wong sing kumpring ku kelakuan ni gak tau wong sing api mesti kelek. Ini gak elek lah apa diarani arek ngong arek pahpoh ngomong kewancana. Lohan lah, telolar, telolar, ambek tolak, tolak. Merga wali anna tiba'a.